maro woro woro. Shaworo maro woro woro. Shaworo maro woro woro. Shaworo maro woro woro. Oya ota mi aje pon, aje pon. Toba de pon, iku apa, aku pata. Shaworo maro woro woro. Ye ba mere awa, ole ma wa dawa. Ye ba mere awa, ole ma wa dawa. Ye ba gba lekini, ole gba lekeji. Ye ba gba lekini, ole gba lekeji. Koyima, koyima, koyima, koyima, koyima, koyima. Alaja be kunjere. Koyima, koyima, koyima. Baje iroli dala. Koyima, koyima, koyima. Eri ki onijita o. Koyima, koyima, koyima. Baba jami yuda kuye. Koyima, koyima, koyima. Ako se na buanya pe. Koyima, koyima, koyima. Baba tiki buanya pe. Koyima, koyima, koyima. Koyima, koyima, koyima.